5000 zł. Sprawdźcie już dziś wymarzone modele Skody z upustem nawet do 10 tysięcy złotych na modelowej wyprzedaży w najbliższym salonie Skody oraz na skodaauto.pl. Gramy! Skoda. Simply clever. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Do ustąpienia ze stanowiska przewodniczącego wzywa Mateusza Kijowskiego zarząd KOD. Prezydent Przemyśla Robert Choma z zakazem wjazdu na Ukrainę wydała go Służba Bezpieczeństwa tego kraju. W tym serwisie także o reakcji Platformy na propozycje PiS dotyczące zmiany ordynacji wyborczej. Zarząd Komitetu Obrony Demokracji przyjął uchwałę wyrażającą brak zaufania do przewodniczącego Stowarzyszenia Mateusza Kijowskiego i wzywającą go do niezwłocznego ustąpienia z tej funkcji. Sprawa związana jest z informacjami mediów o tym, że pieniądze ze zbiórek publicznych na KOD trafiały do firmy lidera tej organizacji Mateusza Kijowskiego, jego żony. Firma wykonała usługi informatyczne. To podstawowy błąd lidera KOD, mówił w Pulsie Trójki poseł PSL Mieczysław Kasprzak. Pieniądze publiczne podlegają kontroli, z tego się trzeba rozliczać co do grosza. Takich błędów nie wolno popełniać. Za pracę należy się wynagrodzenie. Jeżeli Mateusz Kijowski pracował i miał za to brać jakieś wynagrodzenie, to powinien oficjalnie brać wynagrodzenie, a nie gdzieś pod stołem przelewy jakieś. Tutaj nie ma litości. Maciej Konieczny z partii Razem nie jest zdziwiony stanowiskiem władz KOD-u. My jesteśmy przekonani, że jeżeli chce się walczyć o demokrację, przejrzystość w życiu publicznym, to trzeba ją także praktykować u siebie. I to jest oczywiste, że skala utraty zaufania tutaj jest tak duża, że Mateusz Kijowski musi odejść. Z komunikatu komitetu wynika też, że do tej pory Kijowski nie zwrócił pieniędzy za dwie wystawione KOD-owi faktury. Do dymisji podał się skarbnik ruchu. Prezydent Przemyśla Robert Choma ma zakaz wjazdu na Ukrainę. Nie mógł dziś przekroczyć granicy. Zakaz wydała Służba Bezpieczeństwa tego kraju. Rzeczniczka SBU Ołena Hiltańska mówi, że Robert Choma nie może wjechać na Ukrainę, a zakaz wydano kilka miesięcy temu. Zabroniliśmy mu wjazdu na Ukrainę jeszcze latem zeszłego roku. Taka decyzja jest wydawana w przypadku, jeśli działania osoby zagrażają bezpieczeństwu i integralności terytorialnej Ukrainy, albo wypowiedzi tej osoby są sprzeczne z interesami Ukrainy. Ołena Hitańska nie powiedziała jednak, za jakie działania i wypowiedzi zakaz został wydany. Taka informacja według rzecznik SBU może być udzielona albo osobie objętej zakazem, albo jej adwokatom. Nie ma jeszcze decyzji, czy zapowiedziane przez prezesa PiS zmiany w ordynacji wyborczej trafią do Sejmu jako projekt rządowy czy inicjatywa klubu. Prawo i Sprawiedliwość proponuje między innymi, by w lokalach wyborczych pojawiły się kamery i przezroczyste urny. Sprzeciwia się temu Platforma Obywatelska. Poseł Mariusz Witczak mówi, że w kodeksie wyborczym jest już przepis zezwalający na rejestrowanie liczenia głosów i przygotowanie lokali wyborczych do głosowania. Postulaty Jarosława Kaczyńskiego to absolutnie pretekst do tego, żeby mówić o transparentności, a tak naprawdę intencją Jarosława Kaczyńskiego jest zwiększenie możliwości wyborczych Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych. Jednak rzecznik PiS Beata Mazurek podkreśla, że istotą projektu jest dopuszczenie do sprawowania urzędów ludzi, którzy nie są powiązani z żadnymi układami. Wielu samorządowców, prezydentów, wójtów czy burmistrzów rządzi wiele kadencji. Dzisiejsza histeria opozycji, że chcemy ich odsunąć do władzy, jest co najmniej dziwna. Dlatego, że jeżeli ktoś jest dobry, to zostanie zagospodarowany przez kolejnego prezydenta, wójta czy burmistrza i nie sądzę, by miał problemy ze znalezieniem pracy. Propozycje dotyczą też przechowywania kart wyborczych, sposobu liczenia głosów i wyboru mężów zaufania. Opuszczenie wspólnego rynku, kontrola nad imigracją, a na koniec poddanie ostatecznej umowy w sprawie Brexitu głosowaniu w parlamencie. To kluczowe punkty mowy brytyjskiej premier, która przedstawiła plan opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Reakcję brytyjskich polityków na wystąpienie Theresy May zebrał Adam Dąbrowski. Wielka Brytania poza wspólnym rynkiem? W rozmowie z Polskim Radiem poseł Partii Konserwatywnej Dominic Grief uważa, że to ryzyko dla gospodarki. Zawsze tak uważałem i dlatego chciałem zostać w Unii. Ale już Douglas Carswell z Partii Niepodległości przekonuje mnie, że opuszczenie Zakończenie wspólnego rynku to dla kraju szansa na korzystne umowy z krajami spoza Europy. Nie jestem po prostu zadowolony, jestem zachwycony. Theresa May stwierdziła, że podda ostateczną umowę głosowaniu w parlamencie. Czy oznacza to, że parlament będzie mógł zablokować Brexit? Minister do spraw Brexitu David Davis uściśla. Referendum uruchomiło proces wychodzenia z Unii, a głosowanie tego nie zmieni. Wreszcie imigracja. Premier May jako jeden z priorytetów określiła jej ograniczenie, ale jak mówi mi Matthew Elliot, podczas referendum szef eurosceptycznej kampanii Vote Leave, ci Polacy, którzy już tu są, nie mają się czego obawiać. Nie mamy zamiaru wysyłać nikogo do domu. Formalny początek Brexitu ma nastąpić do końca marca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Teraz sport i Tomasz Gorazdowski. Grają, walczą, a przez dłuższy czas nie było różowo. Nasi szczypiorniści w Mistrzostwach Świata i Japonii nie mogli dać rady, no aż zaczęli dawać radę. Coś drgnęło, ruszyło i teraz już pod koniec meczu Polska prowadzi 24 do 22, a do końca spotkania jeszcze 5 minut. No, to jest piłka ręczna. Wszystko może się zdarzyć, ale lepiej, że prowadzimy, niż że mieliby prowadzić Japończycy. A teraz wracamy do Melbourne i występu Agnieszki Radwańskiej w pierwszej rundzie Australian Open. Polka w trzech setach pokonała Cvetanę Pironkową. Najważniejsze dla kibiców było to, że spotkanie było szybkie i widowiskowe. Grałyśmy ze sobą wiele razy, wiedziałam, czego się spodziewać. Ostatnie spotkanie przegrałam, więc była świetna okazja do rewanżu. No i generalnie cieszę się z awansu do drugiej rundy. Jeszcze jedna prowadząca na korcie rozmowę zapytała Agnieszkę o świetne zagranie. To było plecami do kortu, uderzenie między nogami, no i na dodatek takie uderzenie dające punkt. Oglądam dużo męskiego tenisa, Nicka, Rogera i innych i chciałam pokazać, że kobiety też potrafią. A czy sądzisz, że zagrałaś lepiej niż Nick czy Roger? Nie sądzę. Ale cały czas nad tym pracuję, powiedziała Agnieszka Radwańska, która w następnej rundzie zagra z Chorwatką Mirjaną Lucic-Baroni. Jeszcze jedna informacja, teraz tym razem jedna z gorszych. Sebastian Kawa, nasz szybownik, który przyzwyczaił nas do tego, że z reguły wygrywa z rywalami i teraz też prowadził w Mistrzostwach Świata, dziś miał słabszy dzień, zajął dopiero 18 miejsce w stawce i stracił prowadzenie w klasie 15-metrowej w Mistrzostwach Świata. Teraz, mamy nadzieję, chwilowo na prowadzeniu jest Japończyk Ishikawa. Dwóch wielkich zawodników nie zobaczymy już w tym sezonie w alpejskim Pucharze Świata. Na stoku to Axel Lundsvindal, którego problemy z kolanem okazały się poważniejsze niż myślano początkowo. Rok temu zerwał więzadła krzyżowe i od tej pory ciągle nie jest tak, jak powinno być. Boli go po prostu, jak jeździ, i zdecydował się odpuścić końcówkę tego sezonu, by na nowo, z nowymi siłami, no i w pełni zdrowia wrócić za rok. Dwukrotny mistrz olimpijski, pięciokrotny mistrz świata w narciarstwie, Ted Ligety, musi natomiast poddać się operacji kręgosłupa, a po operacji chce wrócić i powtórzyć sukces z Soczi, gdzie zdobył złoty medal w gigancie. A w Nand 25-24 ciągle prowadzimy z Japończykami. 57 minuta, zatem 3 minuty do końca. Zobaczymy, jak będzie po pogodzie. W nocy na północy słabe opady śniegu, lokalnie możliwy także marznący deszcz i temperatura od minus 14 stopni na południu i w centrum do minus 7 na północy i na zachodzie i tylko nad samym morzem minus 2. Jutro w północnej połowie kraju możliwe słabe opady śniegu, na wybrzeżu to mogą być opady marznącego deszczu, temperatura od minus 8 stopni na Podlasiu do minus 4 na północy, na zachodzie i na południu i tylko nad samym morzem na wybrzeżu temperatura dojdzie do zera i tam możliwe opady deszczu marznące w dodatku. Trójka. Program trzeci. I to prawie wszystko w audycji popołudniowej. Agnieszka Łukasiewicz, Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz i Robert Kantrajt. Dziękujemy i do usłyszenia. I powiem jeszcze tylko, że płyty tygodnia dostają pan Jan z Poznania i pan Bartłomiej z Rybnika. I jeszcze Tomek Gorazdowski powie tylko na koniec, że... 26 do 24 w bramce Japończyków zszedł kluseczka. I 2,5 minuty zostały do końca i pewnie o tym, jak ten mecz się zakończy, to już Wagle państwu powiedzą, jeśli Wagle w ogóle zauważają coś takiego jak wydarzenia sportowe. Zauważają wydarzenia sportowe? Od czasu do czasu, tak. Wagle 2 za chwilę. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczny abonament za używanie odbiornika radiowego wynosi 75 zł i 60 groszy, a telewizyjnego 245 zł i 15 groszy. Opłat można dokonywać do 25 stycznia. Opłacając abonament w tym terminie za cały rok z góry zapłacimy o 10% mniej niż przy opłatach miesięcznych. Przypominamy, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia wnoszenie opłat za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Niezależna scena młodych Polskiego Radia zaprasza na koncert hard rockowego zespołu Atom Heart. Już 20 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Luczosławskiego w Warszawie. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Organizatorem wydarzenia jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. O podróżach to marzyliśmy z przyjacielem od wczesnego dzieciństwa. Tak się jakoś jednak składało, że nie podróżowaliśmy. A właściwie dlaczego? O, właśnie takie pytanie postawił niedawno przyjaciel i zaczęliśmy szukać na nie odpowiedzi. Odpowiedzi znajdą Państwo w pełnych wdzięku i humoru dialogach Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory. Nowy audiobook Listy z podróży Jeremiego Przybory do kupienia na sklep polskieradio.pl oraz w dobrych sklepach muzycznych. Super start tygodnia w Intermarché. Smakowita 450 gramów. W smakowitej okazji 2,29. Litrowe mleko Paturaż 3,2%. Tylko złoty 75. Świeżo, tanio, tak jak chcesz, jest w Intermarché. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A tymczasem na Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we Francji Polacy grają z Japończykami o honor. Grają honor, no i o zgranie i w ogóle o poprawę nastroju, o bo doświadczenie. Awans już przeszedł nam koło nosa, ale przegrywać z Japończykami po wyrobieniu sobie przez ostatnie lata takiej marki, jaką mamy, byłoby 7, nie najlepiej. 7 sekund do końca. Prowadzimy jednym punktem, jedną bramką. I mamy piłkę. W związku z tym trener Dojszebajew przed momentem wziął czas. Uzgodnili nasi, jak mają rozegrać te ostatnie sekundy. Dokładnie 6 ich zostało. No i prosta jest zasada, no nie stracić po prostu piłki. Na pewno Japończycy będą biegali jak szaleni, będą starali się wyrywać tę piłkę naszym, ale no może doświadczeniem za bardzo nie grzeszy nasza drużyna w tej chwili, bo jak Wagle wiadomo... się trochę niepokoją, bo to jest ich czas antenowy. 6 sekund. Czas ruszył. No uwaga. Grają, została sekunda i zwyciężamy 26 do 25. No, w końcu. Dziękuję. Magiel Wagli w Trójce. Perdóname por ser tan cuchillero, por no consentirte primeramente. Por ser tan animal, por atragantarte la inspiración, por derretirte el corazón con mis ácidos corrosivos, con mi apetito corriente, por comerte mal. Perdóname por olvidarme que gustas del besito en la rótula, de la caricia en la médula, por no parar a contemplar el encaje y la clavícula y a peinarte la melena con el cepillo redondo, por ser macizo de la frente y jorobado de los ojos. Sinceramente, penoso me siento por ponerte el tenedor sin que estuvieras dispuesta, por mal comerte. Perdóname, perdón, por comerme las partes enteras sin saborearlas, por contentarme con la mera carne y no morderte los nervios, por no chuparme los huesos. Debí empezar con despacio, como un caníbal decente, y luego sí ponerle criterio a la brutalidad de velocidad y aguante a la carraca y a la matraca, volumen, luego arrancarte los pelos mientras me escupías la boca y que en un instante divino se te soltara la yegua. Me habías jodido también a mí, me habías clavado los colmillos, me habrías mordido el riñón, me habrías ahorcado, me habrías partido las muelas, me habrías mostrado tu crueldad, habrías tumbado el techo a gritos y cuando estuviéramos arriba me habrías pedido que te hiciera lo que yo quisiera. Y ahí, y solo ahí, fue que te debí matar. ¡Ay! Perdóname. Perdóname, perdón, me sobró ceviche, me faltó elegancia. Perdóname, perdón, por ser tan hit, tan vil, tan cruel, tan rap. Perdóname, perdón, estoy arrepentido. ¿Y de qué me sirve si estás tan ausente, tan fría, tan partida, tan rota, tan mordida, tan tristemente ahí? Perdóname, perdón, por no adobarte con dulzura. Perdóname, perdón, por no ponerle ternura y misterio. Perdóname, para ser caníbal hay que ser serio. Perdóname, hay que tener criterio para comer gente. Perdóname, perdón, me faltó, me faltó, me faltó cultura. Dobry wieczór Państwu, hrabia mi cudnikat jak numer PESEL, pani Bum Bum. Zapraszamy na Magię Wagli. No głównie będziemy podróżować po Ameryce Południowej, tak myślę. Ale to zacząłeś jakimś... Pieśń zaangażowana bardzo była, rewolucyjna. No tak brzmiała, ale... A naprawdę to jest naśmiesznie pewnie. Człowiek jest... no, z gumy. Raczej na poważnie nie traktuje tej twórczości jako śmiertelnie poważnie swojej, ale no nie... Tak, utwór nazywa się El Canibal. Rozumiem. Więc chyba poważna pieśń, poważna tak. Tematyka. A człowiek z Kolumbii. No i piękny język, ale jak patrzę na swoją playlistę tak zwaną, to dużo muzyki tanecznej się pojawi. Nie tylko gitara, nie no tylko taki taneczna, przejęty, mocno zaangażowany, miejscami przeżywający głos. Bardzo tylko będzie przeżywający. Co ten pan Bonanza coś, czy my... Wiadomość. Nie o to chodzi, żeby oglądać wiadomości sportowe i potem chodzić pokrzywionym, jak on bidny i na takich... w składanych krzesełkach siedzieć i tak mrużyć oczy przez powodu siedzenia przy sportowych wiadomościach, tylko żeby go uprawiać, tego sporta. Dzień dobry, dobry wieczór, jestem pani Bombą, będzie wesoło, gdyż chcemy przedłużyć ten nastrój niedzielny fantastyczny, jaki to był piękny dzionek, jak wszyscy się do siebie uśmiechali, oprócz dwóch oczywiście, ale cała reszta się uśmiecha bardzo, państwo... Jest fantastyczne, jednak to takie chwile, że się chce żyć, w związku z tym będziemy pewnie karnawałowo. I niech to rozpocznie w moim przypadku Wenezuela, tym razem Wenezuela, żebym się tylko nie pomylił. Un, dos, tres, afuera, San Juan Tambor afuera zaśpiewa. We'll be right back. Ale fajnie. Fajnie, fajnie. I też bardzo perkusyjna muzyka. Ty gdzie byłeś? Wenezuela. Bo to ja ta słynna, we Wenezueli. Słynna zresztą składanka. Słynna wenezuelska, dokładnie. Bardzo fajna. Też, oddawaj, bo też te fragmenty elektroniczne są moje ulubione. Gil mi zabierze, wszystko mi się pogubi. Ja pozostaję w Kolumbii. Zespół Sidestepper. Tak naprawdę założony przez DJ-a pochodzącego z Londynu, Richarda Blaira, który odpowiedzialny jest za brzmienie tego zespołu. Przy okazji też grywa tam na instrumentach samplera i tak dalej. Nie, chyba nie. Bo reszta zespołu jest z Bogoty, z Kolumbii. Nowa płyta bardzo mi się podoba, to chciałem powiedzieć. Z bogatej Kolumbii. Z bogatej Kolumbii, Supernatural Love, tak się nazywa. I to jest pierwsze wydawnictwo tego zespołu dla Real World Records, czyli to jest ta wytwórnia. Pewnie dobrze ci znana. Pitera Gabriela. Tak, jest. Sidestepper, Fuego que te... Lama. No. Fuego que te llamo, yeah. Fuego que Fuego Cuyama, tak wysłyszałem. Sidestepper, Supernatural Love. No fajna, cała płyta też warto... No, jeżeli nie wybrać się na koncert, bo z tym może być troszkę trudniej, to przynajmniej zobaczyć, jak sobie radzą gdzieś tam w sieci tak zwanej. Widziałeś, jak pani Agnieszka kadłubkiem poruszała, tak Cuyamy i bioderkiem zarzucała o ścianę, to lewą, to prawą, i jednocześnie przełykając fragmenty jakiegoś łakocia, jak to zwykle z panią Agnieszką. To pan Gil siedzi jakiś tam smutny i ogląda jakieś te swoje różne świństwa pewnie na tym komputerze, nie wiem, co on tam robi. My tańczymy, proszę państwa, samba. Samba Candeja i Iwona Lara zaśpiewa dla państwa, wykona, zagrają na bębenkach, czyli jesteśmy w Brazylii, Brazil. Alô, compadre Candeia! Oba, oba! Vamos levar o partido alto aí, meu compadre! É pra já! Não vamos negar nossas origens, mas nós somos brasileiros. Por isso eu vou falar. Eu não sou africano, eu não, nem norte-americano. Ao som da viola e pandeiro, sou mais o samba brasileiro. Ah, eu não sou africano. Eu não sou africano, eu não, nem norte-americano. Ao som da viola e pandeiro, sou mais o samba brasileiro. Menino, tome juízo, escute que vou lhe dizer. O Brasil é um grande samba que espera por você. Podes crer, podes crer. Eu não sou africano, Upa. Eu não, nem norte-americano. Ao som da viola e pandeiro, sou mais um samba brasileiro. Eu não sou africano. Eu não sou africano, eu não, nem norte-americano. Ao som da viola e pandeiro, sou mais um samba brasileiro. Fala, amigo Anilara. Pra juventude de hoje, dou meu conselho de vez. Quem não sabe o beabá não pode cantar inglês, aprenda o português. Eu não sou africano, eu não, nem norte-americano. Ao som da viola e pandeiro, sou mais um samba brasileiro. Eu não sou africano. Eu não sou africano, eu não, nem norte-americano. Ao som da viola e pandeiro, sou mais um samba brasileiro. Este som que vem de fora não me apavora nem rock nem rumba. Pra acabar com tal de sol, basta um ponto de macumba. Eu não sou africano. Eu não sou africano, eu não, nem norte-americano. Ao som da viola e pandeiro, sou mais um samba brasileiro. Eu não sou africano. Eu não sou africano, eu não, nem colombiano. Nem norte-americano. Ao som da viola e pandeiro, país tropical. Sou mais um samba brasileiro. Fala, Dorival. O samba é a nossa alegria e muita harmonia ao som de pandeiro. Vem pra esta roda de samba, não fique imitando estrangeiro, somos brasileiros. Eu não sou africano, eu não, nem norte-americano. Ao som da viola e pandeiro, sou mais um samba brasileiro. Eu não sou africano, eu não, nem norte-americano. Ao som da viola e pandeiro, sou mais um samba brasileiro. Calma, calma, minha gente, pra que tanto pam, pam, pam? Pois os breques de hoje em dia são sambistas de amanhã. Eu não sou africano. Eu não sou africano. Eu não, nem norte-americano. Ao som da viola e pandeiro, sou mais um samba brasileiro. Eu não sou africano. Eu não, nem norte-americano. Ao som da viola e pandeiro, sou mais um samba brasileiro. Eu não sou africano. Eu não, nem norte-americano. Ao som da viola. No takie bardziej męskie głosy, ale wydaje mi się, że Candeja i Iwona to są jakieś takie bardziej kobiece imiona. Ale może to w dzisiejszych czasach to nic nie wiadomo. Bardzo dzięki za maile, które przyszły od państwa w zawrotnej liczbie dwóch. Pozdrawiamy panią Elę zdrowia życząc. No. Ja mam więcej, bo ja już mam z pięć. Naprawdę? No. A to ja może jakoś... Ja dołączę do ciebie no jak do... Jak ty możesz mieć pięć, a ja mam dwa? O, rzeczywiście. O. Do... O. Dołączę do ciebie do Brazylii i do Brazylii. Mimo, że przyniosłem głównie płytę młodzieżowców z tamtych stron, to jeden utwór mi się zaplątał, który pochodzi, no podejrzewam, że z lat 60., natomiast pan bardzo uznany, jeżeli chodzi o popularną muzykę brazylijską, tak zwane MPB. Chico Barque, chyba. który nie tylko śpiewa, bo tak patrzę, no płyt bardzo dużo, ale jak patrzę na bibliografię, bo wydał też kilka książek, ale także jest współautorem scenariuszy przeróżnych do filmów i do utworów scenicznych, teatralnych teatralnych głównie. Więc taki człowiek renesansu. Chico Barque, no już nie będę czytał tego tytułu, bo nie chcę kaleczyć języka, ale kończy się tytuł Differente. Essa Mocha? Ta Differente? Coś takiego. Chico Barque, jestem w Brazylii, więc koło ciebie. Cóż. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se super modernizar. Ela só samba escondida, que é pra ninguém reparar. Eu cultivo rosas e rimas, achando que é muito bom. Ela me olha de cima e vai desinventar o som. Passou de um concerto de flauta e não me desperta emoção. Ela quer ver o astronauta descer na televisão. Mas o tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça é a tal da janela que eu me cansei de cantar. E agora está só na tela, botando só pra quebrar. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? E do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem, essa moça. No właśnie, dostajemy maile. Okazuje się, pan Zbyszek tu różny, a ja muszę tak tajemniczo troszeczkę się do państwa odzywać. No właśnie, no to zaskoczył mnie pan, panie Zbyszku, że ja mam jakąś kolejką górską jechać. Rany boskie, ja mam przez lęk przestrzeni, ja tam się zemgli mnie. Ja nie wiem, jak ja dojadę. Drugie zdjęcie, tak, to jest tak, to co pan pytał. Trzecie, widzę pani Agnieszka w trakcie tańca. Bardzo ładne zdjątka. Dziękujemy pięknie. Teraz ty czy ja, bo ja już się pogubiłem? Ty. Ja. Na czym myśmy? Stanęliśmy na pieśni numer 13. Gruppo. Nic nie mogę, że to jest załamanie. Gruppo coś tam de Quintal. Czyli coś tam. No, ja może potem w międzyczasie doczytam, bo to też gdzieś jest napisane w innym miejscu. Bardzo dziwnie ta płyta jest opisana, muszę się państwu poskarżyć. A Gruppo Fundo de Quintal. Si você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir, mulher, há um dia a assim não vou deixar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. A mulher é um jogo difícil de acertar, e o homem como um bobo não se cansa de jogar. O que eu posso fazer é, se você jurar, arriscar a perder ou desta vez então ganhar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Não vou deixar. Muito tenho sofrido por minha lealdade. Agora estou sabido, não vou atrás de amizade. A minha vida é boa, não tenho em que pensar. Por uma coisa tua, não vou me regenerar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Assim não vou deixar. A mulher é um jogo difícil de acertar, e o homem como um bobo não se cansa de jogar. O que eu posso fazer é, se você jurar, arriscar a perder ou desta vez então ganhar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Nie wiem już, czy ja mam mówić do trójki, czy do... Tak będę sobie przeskakiwał. O, będzie kanał prawy, kanał lewy. Tak jest, czy nie? Nie ma tak. No, nie, kiedyś pamiętam, były pierwsze programy stereofoniczne, to taka piłeczka ping-pongowa. Tak strzelała. A potem takie szumy były programów stereo. Pamiętacie? Tam młodzieży z tyłu, jak było coś tam, płyty w całości przestawiane i było takie próby stereo. Tak by... w lewym, a w prawym... I tak. A potem jeszcze było coś takiego, pamiętam, że pan, to, tego już nie pamiętacie, jak w telewizorze pan tam do młodzieży mówi, jakby państwo nie wiedziało, bo to trzeba jakoś im przybliżać historię, kto to wie, jak to będzie dalej wyglądało. W każdym razie było taki, coś takiego, że telewizory były biało-czarne, a potem raz było coś takiego, że pan stał z takim wiatraczkiem i mówił, teraz pokręcę i powinniście państwo zobaczyć zielony. Ja widziałem zielony i nie wiem. A Fiszu też widział później bez tych wiatraczków biało czarnym telewizorze, mówi, i był jakiś mecz, mówi, jak to jest w tej niebieskiej koszulce, kto to gra. I tak tam jeszcze zostało z tamtych lat. Już tak będzie do końca śmierci. Do końca. Ekwador. Nie byliśmy jeszcze w Ekwadorze, przynajmniej dawno nie byliśmy w Ekwadorze. Z samej Amazonii pochodzi pan Mateo Kingman. No i Mateo to jest... znam. Mateo, tak. Utwór Juvia. No i to jest taka już mieszanka troszkę hip-hopu, elektroniki z muzyką latynowską. No, wydaje mi się, że bardzo ciekawa rzecz. Zresztą płyta, która nazywa się Respira, uznana była jako jedna z takich ciekawszych płyt zeszłego roku, jeżeli chodzi o muzykę latynowską. Mateo Kingman. Thank you. Caminando por la calle del pueblo cura, qué nivel de calentura, sudando el corazón. Qué locura, ardiendo el sol bravura, y una bandada de loras en las alturas. Que la raza ya no aguanta más la tortura. ¿Cuánto durará? Y estamos todos púrpura. Y hasta el pueblo se satura. La selva se sulfura. Vamos pa' reza que la lluvia no se apura. Yo voy a cantar pa' que llores con dulzura. Yo voy a cantar pa' que bailes con soltura. Yo voy a cantar la tormenta ya madura. Todos a la calle, los trenos ya murmuran. Los trenos ya murmuran. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara por la cordillera. Tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara por la cordillera. Tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Aguacero que revienta la Amazonía, gris sin pena, tú me hiciste alguna brujería. Ya lo ves, ves, crees. Sabes lo que es, sabes cuánto yo daría por sentir calidez tan fría como el agua de la sierra, tan impenetrable como el centro de la tierra. Es como es, tú me sabes comprender, detener cuando pierdo la lucidez. Es como voces veloces, puro H2O sin envase, puta brillante como estrella fugace. Hay que andar rezando a todos los santos pa' que baje. Santo Severino, no se enoje, vamos a hacer las paces. Mande ya esa lluvia pa' que no mueran los árboles. Necesito esa tormenta para relajarme. Para relajarme. Para relajarme. Necesito esa tormenta para relajarme. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara o la cordillera. Tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara o la cordillera. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara, cordillera, cordillera, por la cordillera de la selva. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara, por la cordillera. Tú vas bajando mi amor, tú me vas quitando el calor. Tú me vas quitando, tú me vas quitando el calor. Tú me vas, tú me vas, tú me vas, tú me vas. Tú me vas quitando, tú me vas quitando, tú me vas quitando, tú me vas quitando el calor. Mateo Kingman, prosto z Ekwadoru, tak patrzę. 19 stopni w Ekwadorze jest, ale Galapagos na przykład 32 stopni. No już była piosenka bardzo przyjemnie. Żółw jak na Galapagos, jak byłem młody, gdyż mnie wzięło na wspomnienia, ale teraz pani Agnieszka Obszańska prowadzi państwa po terenie kultury. Dziś hasło wywoławcze, fotografia teatralna. Teren. Kultura. Bo znamy już laureatów konkursu fotografii teatralnej, od 2 lat organizowanego przez Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego. Dziedziny specjalizacji, która kilka lat temu nie była jeszcze specjalnie dostrzegana, a teraz uzyskała niezależność pewną, czy też swoją taką definicję, bo bardzo by mi zależało i tak myśleliśmy, organizując w zeszłym roku pierwszą edycję konkursu fotografii teatralnej, a w tym roku rozstrzygając już drugi konkurs, żeby właśnie wzmocnić myślenie o tym, że fotografowanie teatru to jest naprawdę umiejętność bardzo szczególna i wymagająca. I celem tego konkursu jest pokazanie, czego potrzeba z dwóch stron, żeby teatr mógł się dobrze zapamiętać, bo ma bardzo niewiele źródeł pamięci i bardzo niewiele nośników, na których może przetrwać. Teatr, żeby się zapamiętać, potrzebuje innej sztuki. Mówi Dorota Buchwald, dyrektorka Instytutu Teatralnego. Rejestracja filmowa to jest inne medium, więc żeby za pomocą tego innego medium mógł zrozumieć, czy w jakiś sposób uczestniczyć w takim zdarzeniu teatralnym, to trzeba znać bardzo wyraźnie jego język i umieć go użyć, ale dla innej sztuki. To samo jest z fotografią teatralną i uważam, że jest ona najbliżej w ogóle. Jeśli ktoś może być blisko ideału zapamiętywania tego teatru, to fotografia to ma. Zachęcamy tym konkursem do udziału w nim artystów fotografii, żeby odważyli się wejść do teatru. I chcemy, żeby te dwie strony zrozumiały, na czym cała ta sytuacja polega. Jeśli się to zdarzy, to mamy fantastyczne fotografie i mamy fantastycznych mistrzów, bo teatr to obrazy. No tak to jest. On jest w tym obrazie zapamiętany. I te obrazy mamy już okazję zobaczyć na dwóch wystawach. Ale, najpierw czas na spotkanie z laureatami, którymi w tegorocznej edycji konkursu są... Monika Stolarska w kategorii A, teatralne zdjęcie sezonu, zrobione za kulisami Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Aktorowi, który siedział w kulisach i czekał na swoje wejście, lub nie, bo tego nie wiemy z tego zdjęcia. W każdym razie nie jest on aktorem na scenie. Zrobione właściwie trochę przypadkiem, jak wyznała laureatka. No ale tak to jest. Intuicja fotografa każe mu mieć ten sprzęt zawsze ze sobą i użyć go we właściwym momencie, żeby właśnie ten moment zachować. I ona to robi, potrafi. Widać także z zestawów dokumentacyjnych, które zgłosiła do drugiej kategorii, widać, że ma taki rodzaj zmysłu, intuicji, wyczucia dramaturgicznego, które potem może owocować właśnie tym odczytaniem emocjonalnym, bo długo dyskutowaliśmy o zestawie zdjęć, które przysłała z przedstawienia. Drugi laureat w kategorii tego zestawu dokumentacyjnego, do którego trzeba było przysłać 10 skomponowanych, wybranych zdjęć, Bartosz Warzecha. To nie jest człowiek nowy w tym kręgu, bo robi zdjęcia teatralne, mamy ich sporo w naszym archiwum, ale bardzo pięknie i świadomie właśnie komponujący to, o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli tę teatralną opowieść, tę dokumentację. Ona w tym przedstawieniu, które opisał za pomocą fotografii, zachował za pomocą obrazów bardzo pięknych, malarskich egzodów 2.0 z teatru w Białymstoku. No były tak przemyślaną i kompozycyjnie, i dramaturgicznie, i kolorystycznie w każdym aspekcie fotografią, że nawet gdyby ona nie dotyczyła teatru właśnie, to każde z tych zdjęć byłoby naprawdę udanym zdjęciem po prostu. Natomiast w sekwencji rzeczywiście w sposób według jurorów bardzo dobry uruchomiło nasze przeżycie związane z tym przedstawieniem, bo to był cel tej kategorii. A więc konkurs fotografii teatralnej za nami, a teraz marsz na wystawy, bo są dwie. Jedna w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich wzdłuż Alei Ujazdowskich. Zapraszamy do spaceru. Jeszcze nie jest tak mroźno, można chodzić do połowy lutego. Druga w Instytucie Teatralnym w naszej małej galerii prezentujemy wszystkie prace finalistów, czyli po 10 zestawów dokumentacyjnych i 10 zdjęć w kategorii teatralne zdjęcie sezonu. W zupełnie odmienionej przestrzeni, zaaranżowanej właśnie przez Magdę Hickel, niestandardowo, bo na biało, bo zwykle jesteśmy w czerni, a tu nagle mamy olśniewającą biel, na której te zdjęcia wyglądają fantastycznie. A gdyby ktoś chciał jeszcze dowiedzieć się więcej, to wszystko na stronie www.instytutmyślnikteatralny.pl i dodatkowo jeszcze na terenowym profilu www.facebook.com/terenkultura. No, co to znowu przyszło? Zrobiłem już nas. Aha, że na pulpit. Nie jest tak źle, pani Magdo. Co ja chciałem, młodsza trochę artystka, Anna Canas, poswinguje dla państwa po brazyliańsku. Bruxa, uma princesa, uma diva, que beleza, escolho o que quiser. Mas ande logo, vá depressa, nem se atreva a pensar muito, o meu universo ainda despreza. Quem não sabe o que quer. Meu coração eu pus no bolso, mas apareceu um moço que tirou ele dali. Não, isso não é engraçado. Um coração assim roubado, bate muito acelerado. Devolve moço, devolve moço, o meu coração pro bolso. Devolve moço, devolve moço, o meu coração pro bolso. Existe aqui uma mulher, uma bruxa, uma princesa, uma diva, que beleza. Escolha o que quiser, mas ande logo, vá depressa, nem se atreva a pensar muito. O meu universo ainda despreza quem não sabe o que quer. Meu coração eu pus no bolso, mas apareceu um moço que tirou ele dali. Não, isso não é engraçado. Um coração assim roubado bate muito acelerado. Devolve moço, devolve moço, o meu coração pro bolso. Devolve moço, devolve moço, o meu coração pro bolso. Devolve moço, devolve moço, o meu coração, o meu coração pro bolso. Se lindo, se lindo, no właśnie, niby to niedawne nagrania, ale w dzisiejszych czasach za taki werbelek są wymierzane kary cielesne. Ale no to, jak to tak zwana technologia się potrafi zestarzyć. Ale pani ładnie tam sobie... Tak, gdzieś barwowo mi przypomina Fiona Apple, którą lubię. To teraz co? Chile. Jeszcze nie było Chile. Ja panią Agnieszkę. Ale nie dość, że Chile, to jeszcze taki garażowy rock i blues. A też. Pan z wąsem, jak to w Chile, skręconym lokiem. No ale blues, garaż, rock, jak prosto z, nie wiem, z Nowego Jorku. T-Box Blues, Perowski. Muy desafinado y es para